إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تعالى في محكم كتابه التنزيل اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نزغ الإسلام نوصيني pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya tano nilizotangulia kuzisoma mwanzo wa suratul Alaq, hizo ni aya ambazo ndugu zangu Waislamu ndio za mwanzo kabisa kuteremshwa kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa hiyo pia ndio sura ya kwanza kabisa kuteremka kati ya sura za Qur'an. Na hizo aya ndugu zangu Waislamu zimebeba mafunzo mengi sana kwa yule atakayezisoma aya tano hizo na kuzielewa na kuzizingatia yaliomo. Na maulama wa dini ya Kiislamu wamezungumzia sura hiyo kwanza na kisha aya hizo tano haswa, kwa sababu ndo aya zilizoteremka peke yake mwanzo, kisha baadaye ndio zikateremka zingine baada ya muda. Sasa maulama wamezungumzia aya hizo kwa vitabu mbalimbali na kila mmoja akajitahidi kuzieleza ili zieleweke kwa nini zikawa hizo ndio aya za mwanzo Allah Subhanahu wa Ta'ala kumteremshia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukisema tuingie kwa kueleza maelezo kikamilifu walivyoyaeleza maulama itakuwa ni mada ndefu sana, lakini sisi tutataka tu kwanza kuzijua aya hizo maana yake na pia kujua maelezo yake kikamilifu kwa uchache kabisa, kuwa hizo aya zinaeleza nini. Ukifungua kitabu cha Sheikh Muhammad Ashanqiti anaeleza kuhusu aya hizi kwenye tafsiri yake ya Adwaul Bayan, anasema hadhihi sura hiya awwalu suratin nazalat min al-Qur'an, hii sura ya Alaq ndio sura ya kwanza kuteremka kwenye Qur'ani. Wa hadhihi al-ayat al-khams awwalu ma nazala minha ala sahih, na hizo aya tano ndio aya za mwanzo kuteremka kwenye sura hiyo na ndio kauli ya sahihi. Fakanat mawdhi'a inayati al-mufassirin wa ghairihim, na hii ndio sababu ikawa imepelekea maulama wengi wa tafsiri ya Qur'an kutilia umuhimu zaidi kuzieleza aya hizo kwa ajili ya umuhimu wake na kwa ajili ya kuwa ndio za mwanzo kuteremka. Sasa kisha baadaye akaeleza ya kuwa fi hadhil ayat al-khams, katika aya tano hizo tisa masail, kuna mambo tisa ambayo ni muhimu kwa Muislamu kuyaelewa, ambayo ukishaelewa utakuwa umeelewa maana aya hizo tano. Allah Subhanahu wa Ta'ala alianza kwa kusema iqra, iqra manake soma. Anaelezwa hapa asome ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kusoma kuna maana mbili. Maana ya kwanza ambayo inakusudiwa hapa ni kusoma kile ulichosomewa na ukakijua, kisha sasa unaregelea. Hasa unapokuwa unaregelea kukisoma, hapo pia unasoma. Na hii ndo maana ambayo inakusudiwa hapa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna maana ya pili ya kusoma ambayo haikusudii kwa Mtume, kwa kuwa Mtume alikuwa hajui kusoma huko. Nako ni kusoma maandishi yaliyoandikwa mahala fulani. Huko ni kusoma ambako Mtume alikuwa hajui, kwa sababu alikuwa ni ummiyun, hajui kusoma maandishi yoyote yakiandikwa. Lakini anajua ukimsomea maneno fulani akayashika kwenye akili yake, basi anaregelea. Hasa kule kuregelea kusoma huko pia ni kusoma. Hasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hapa anaambiwa asome. Hii kuwa anaambiwa asome ina maana moja muhimu sana. Na maana yenyewe ni kuwa anaambiwa asome kitu ambacho si maneno yake, bali asome maneno ya mwingine ambaye si yake. Na maneno hayo ni yale maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyaeleza kwenye suratu Dukhan aliposema inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Hayo maneno ambayo mtume aliambiwa yasome ni yale ambayo yalitamshwa kwenye usiku wenye baraka. Na pia Allah kaeleza inna anzalnahu fi lailatil qadr, katika suratu al-Qadr akaeleza kuwa alitamsha Qur'an kwenye usiku ambao utapata kuwa ni wenye cheo. Sasa mtume hapa analizo asome Qur'an. Asome Qur'an. Lakini sasa ile Qur'an ambayo mtume alikuwa anaambiwa isome kama alivyoeleza mwanzo ni ile Qur'an ambayo anasikia Jibril alayhi salam akisoma kisha pia anaisoma. Na wala si hii Qur'an ambayo sisi tunayo sahihi ya kuwa unafungua hivi Qur'an kisha unaanza kusoma yale maandishi, hapana. Kisha Allah kasema iqra, kisha bismi rabbika, kuonesha kuwa hayo ambayo unayasoma si yako wala si ya Jibril, bali ni ya Mola wako ambaye usome kwa jina la Mola wako na mlezi wako. Na hapa Allah katumia jina la Rabb na kutumia jina la nini, la Allah, kwa kuonesha kuwa haya ambayo unayasoma ndio malezi ambayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na yatakiwa kila muislamu aleleke kwa malezi haya ya Qur'an. Kisha Allah akatoa ushahidi kwa yule asiyemjua amjue, akasema alladhi khalaq, huyu ambaye anakuambia usome kisha usome maneno yake, ambaye atakiwa kila mtu ainukie kwa maneno hayo na alelewe kwa maneno hayo, nani huyo? Ni yule aliyeumba. Kumaanisha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hakuna mwanadamu yeyote anayepinga ya kuwa yeye ndio mwenye kuumba. Hata wale makafiri pia wanajua kuwa muumba ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mwenyewe akasema am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ardha la yuqinun. Kwa hivyo hii aya kwanza imebeba unabii wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuwa haya maneno ambayo anaambiwa yasome ni Qur'an itokayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ni wahi ambao humteremkii isipokuwa ni mtume peke yake. Sasa Allah katika aya hiyo kuna mafunzo ambayo tumeeleza, nayo ni mafunzo matatu. Jambo la kwanza ni mtume kuambiwa asome. Jambo la pili ni kuelezwa ya kuwa asome kwa jina la mlezi wake ambaye ni Allah. Hapo Allah akajisifu na sifa ya Rabbu. Kisha Allah akajisifu na sifa ambayo wanadamu wote wanakubaliana kuwa ni sifa ya Allah peke yake, nayo ni sifa ya muumba, alladhi khalaq. Mzangu Uislamu, tunapoeleza sura hii tunakusudia kuonesha umuhimu wa elimu. Na ni kwa sababu mwanzo kabisa mtume anapoteremshiwa wahi anaambiwa masala ya kusoma, ambayo ni masala yanayofungamana moja kwa moja na elimu. Elimu. Kwa sababu mtoto anapopelekwa hata nasari, anapoanza kusomeshwa, hata kabla ya kusomeshwa kujua herufi, kwanza huwa anasomeshwa kujua yale maneno. Kujua yale maneno. Sababu ile mwalimu utapata kuwa huwa anayasema na anawaambia regeleeni. Huu ndio mwanzo wa kusoma. Na ndio mtume pia akaambiwa aanze utume wake kwa kusoma, kumaanisha kuwa hii dini imesimama kwa msingi wa elimu. Na hakuna vile mtu anaweza akadai kuwa anajua dini hii bila ya kupitia nini, njia hiyo hiyo ya kusoma. Mfano mzuri ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwenyewe. Kisha sasa aya pili Allah anasema khalaqal insana min alaq. Hiyo ni aya pili. Kwanza mwanzo Allah amesema kwa yeye ndio muumba, kwa kuwa ameumba kila kitu. Kisha akaja sasa akataja hususia ya kuwa kisha baadaye akaumba mwanadamu. Kumaanisha kuwa kule Allah kumuumba mwanadamu kuna tofautiana na kuumba viumbe vingine. Tunapozingatia kile anachokizumzia Allah hapa ambacho nini? Ni elimu na kusoma. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu ndiye aliyeumbwa na maumbile ya kuwa ana uwezo wa kujua kusoma na akaelewa anachokisoma, tofauti na viumbe wengine kama wanyama. Hawana maumbile hayo ya kuwa anaweza ukamfanya mpaka aweze kusoma na pia ajue anachokisoma na pia awe ni msomi. Sifa hiyo wanadamu mwanadamu peke yake ndo amepewa. Ndio sababu Allah akasema kuwa khalaqal insana, akaumba mwanadamu, kwa kuwa amemuumba kwa hili ambalo Allah analizungumzia, ambalo ni kusoma na ambalo ni elimu. Kisha saa baada ya hapo Allah akataka kumuonesha mwanadamu ya kuwa licha ya kuwa amekupa elimu, na elimu hii ikawa imekufanya mwanadamu ukawa wewe umepata fadhila kubwa zaidi zaidi ya viumbe vingine vyote alivyoviumba Allah, lakini sasa Allah akasema kuwa usikue na kibri. Ndio sababu akasema kuwa khalaqal insana min alaq, amekuumba kutokamana na pande la damu. Lam yadhkur nutfatan wala yadhkur turaban wala yatruk yadhkur madha mudghatan wa inama dhakara alaqa. Alaqa ni pande la damu, kumaanisha kuwa umepewa elimu, elimu ambayo itakufanya uwe una fadhila na utukufu mkubwa, lakini isikufanye mpaka ukawa una kibri. Kwa nini? Kwa sababu yatakiwa ukumbuke asili yako, umetoka wapi. Asili yako ni pande la damu. Tena damu ambayo Allah anizumzia hapa bila shaka itakuwa ni hedhi, kwa sababu hedhi ndio huwa asili ya mwanadamu napochanganyika na yale maji ya mme. Sasa maji kisha nakuja kuwa damu, damu ambayo bila shaka hata mtu huogopa ionekane damu ile adharani, inafichwa na haitaji hivi waziwazi, basi ndio asili yako. Kwa visiji ukaisahau asili yako kwa ajili ya hii elimu ukaanza kujivuna na kutakabar, itakuwa si sawa. Allah anasema khalaqal insana min alaq, kisha Allah aya tatu anasema iqra wa rabbukal akram. Soma, na hii ni kusisitiza kuhusu swala la kusoma, kumaanisha kuwa endelea kusoma na jitahidi kusoma, kisha umtukuze Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa kuwa Allah kule kumjalia mwanadamu awe na uwezo wa kusoma, huu ni utukufu ambao amempa mwanadamu, na kwa ajili hiyo pia mwanadamu anatakiwa mtukuze Allah subhanahu wa ta'ala aliyempa utukufu huo, kwa sababu tunaambiwa kuwa la yarifu alfadla li ahli alfadli illa dhawul fadl, hawajui wenye fadhila. La arifu alfadhila, hawezi akajua fadhila kwa yule mwenye fadhila isipokuwa yule ambaye ana fadhila. Yani unapata kuwa mtu ambaye anajua ana elimu, huyo ndo anajua kumthamini mwenye elimu. Lakini mtu ambaye hajui faida ya elimu na thamani ya elimu hiyo, hawezi akajua thamani ya mwenye elimu hiyo. Sasa ndio sababu utapata kuwa Allah akasema ikiwa umepata elimu na ukajua bila shaka elimu hiyo ni elimu yenye kutukuza, basi mtukuze aliyekupa elimu hiyo ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akasema alladhi 'allama bilqalam, mtukuze Allah ambaye amefundisha kuandika kupitia kalamu. Kisha 'allama al-insana ma lam ya'lam, Allah amemfundisha mwanadamu yale ambayo hajui na hakuwa anajua, kwa sababu Allah anasema akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, Allah aliwatoa katika matumba mama zenu mkiwa hamna elimu yoyote, hakuna mnachokijua. Kisha baadaye ndio saa akawapa elimu hii ambayo amewapa. Ndugu zangu Waislamu, tumetaka tu kuzieleza aya hizi kwa ufupi tulivyozieleza, ili ieleweke asili ya dini yetu ya Kiislamu ya kuwa asili yake ni elimu. Ndio sababu Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake cha Fathul Bari cha Sahih al-Bukhari akaweka mlango akasema babun, mlango al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, maana elimu yatakiwa itangulizwe kabla ya mtu kusema chochote na kabla mtu kufanya chochote katika dini hii. elimu ndio mwanzo. Na hii ndio sababu tunasisitiza kuhusu masuala ya kusoma, na wiki iliyopita tulizungumzia mada hii na tukasema sababu ya kuzungumzia mada hii ni kwa sababu ya kule kufanywa sisi Waislamu tuelewe tofauti na vile inavyotakiwa tuelewe. Sisi Waislamu sahihi na wanadamu wote kwa jumla wanaelewa ya kuwa tunapozungumzia elimu basi ina maana kuwa watu wapelekwe shuleni. Alafu madrasa ni baadaye, baada kuwa mtu ashachoka ile saa 10 napelekwa madrasa. Na pia si lazima. Na ile siku hana kazi, shule sasa haipo, Jumapili sana pia apeleke madrasa. Lakini eti mtu apeleke madrasa kuanzia asubuhi mpaka jioni, kisha kuanzia wiki ya siku ya mwanzo wa wiki mpaka mwisho, itakuwaje sasa hiyo? Bali utapata kuwa ukimpeleka mtoto madrasa na labda hakuenda shule, basi kuna baadhi ya watu huona kuwa kwa nini humsomeshi mtoto wako? Ana kana kwamba kule kumpeleka madrasa si kumsomesha, kule kumpeleka shule ndio sio utakuwa umemsomesha. Na hii ni kasumba ambayo imetiwa na wasiokuwa Waislamu kwenye akili za Waislamu kwa kutaka kuwaonesha kuwa ili mtu afanikiwe kimaisha lazima mtu asome shule, lakini si madrasa, ambapo ni kasumba mbaya isiyokubalika kabisa kwenye dini yetu. Sisi tunajua na tunaamini ya kuwa elimu zote ni sawa, bora tu isiwe ni ile elimu ambayo imekatazwa. Lakini katika elimu zote, elimu ambayo ni muhimu kuliko zote na inayotakiwa ipewe kipaumbele kuliko zote ni elimu ya dini. Elimu ya dini. Na hii ndio sababu utapata kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye hakusomeshwa elimu ya shule, alisomeshwa elimu ya dini. Na katika masala ya dini ilikuwa hakuna anayeweza kuzungumza na akawa amepatia kila alichokizungumza ikiwa hakuzungumza kwa mujibu wa elimu aliyotoa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika masala ya dunia, kulima kama kilimo, biashara na mambo mengine mengi ambayo ni ya kidunia, Mtume mwenyewe alipotakiwa ayazumzie mambo haya alisema kuwa antum adra bi umuri dunyakum, nyinyi mnajua zaidi mambo ya kidunia, lakini mambo ya dini ndio mimi nimetumwa kwa mambo hayo na ndio nimekuja kusisitiza kuwa yatakiwa kila mtu atilie muhimu mambo hayo. Kwa ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu elimu na fadhila za elimu na kuwa elimu ni njia ya peponi na elimu mwenye kusoma elimu hiyo anaombewa maghfira, basi huwa tunazungumzia kuhusu elimu ya dini. Sasa shida ambayo sisi yatusikitisha mpaka ifike wakati ya kuwa tunazungumzia mada hii wiki ya pili, tumesema ni kwa sababu unapata, unaweza ukaangalia mwanafunzi ukamuuliza. Mimi kuna baadhi ya wanafunzi nauliza, juzi niliuliza mmoja, uko kilasi ngapi? Anaambia uko 6. Hapo ni shule. Na madrasa nayo anaambia kwa madrasa niko class 2. Haya, nikamuuliza, ehe, umefika wapi? Memaliza juzu? Anaambia nimaliza juzu ama peke yake. Ambapo shuleni amaliza vitabu kwa vitabu kwa vitabu kwa vitabu. Lakini madrasa ana miaka zaidi ya 10 inaelekea 5, lakini juzu ama peke yake amaliza. Kisha huko akienda madrasa haoni aibu kuingia kwa class 2 na akae. Lakini akienda shule alafu aone mtu size yake anaingia class 2 anashangaa, "Ah, na wewe ulikuwa wapi kusoma muda wote huo mpaka sasa hivi unaingia class 2?" Anashangaa. Na ndio hivyo. Sisi tukiona mtu mathalan amefikia karibu miaka 15 hata anapelekwa nasari, watu shangaa. Na huyu babake alikuwa wapi kumpeleka shule huyu? Maskini huyu, babake alimdhulumu. Lakini tunapoona mtoto ana miaka hata 20 alafu anaenda saa nasari ya nini, ya madrasa, raudha, ni jambo la kawaida. Hakuna kushangaa wala si jambo la kushangaza. Ani manake ni kwa madrasa soma unavyotaka, na pia hata kuchelewa si shida kusoma. Lakini shule ni muhimu usome utotoni. Sasa kwa nini iwe hivi? Ni kwa sababu ya kutoelewa, ndugu zangu Waislamu, tunapozungumzia kuhusu elimu, ni elimu gani ambayo inatakiwa ipawe kipaumbele. Mtume hakuwasomesha maswahaba isipokuwa elimu ya dini. Na hiyo elimu ambayo Mtume aliwasomesha ya dini ndio iliwafanya maswahaba wakawa na uwezo wa kutawala ulimwenguni. hakusoma shule. Abubakar hakuenda shule, alienda madrasa peke yake, akasoma chini ya mtume. Umar pia ni hivyo, Uthmani pia ni hivyo. Ile Qur'ani waliyosoma na sunna za mtume ndio ziliwafanya wakawa ni viongozi, tena viongozi wa kupigiwa mfano. Lakini saa hii sisi tunaona kuwa ili mtu awe ni kiongozi lazima awe ameenda shule. Ni kweli, kwa sababu tunaishi nchi ambayo haizingatii elimu ya dini ya Kiislamu. Lakini sasa jambo hili halifai kufanya Waislamu wawe wamelemea kwa imani hiyo kiasi cha kuona kuwa hiyo ndio sawa na wakaacha lile ambalo ni sawa zaidi kulifanya. Ndugu zangu Waislamu, elimu ni sharafun, ni utukufu kwa yule mwenye elimu hile. Kama vile pia elimu ni kanzun, manake ni hazina ya maisha kwa yule mwenye elimu ile, kwa kuwa ni akiba ambayo umejiwekea maishani na itakusaidia wakati wote na haishi elimu hiyo, wala haiwezi kaibiwa wala kufanyaje. Mzangu Islamu, tunapozungumzia kuhusu elimu ya dini huwa ni hoja kwa mwanadamu, kwa sababu siku ya kiyama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mtu anapofufuliwa hata inyua unyayo wake mpaka aulizwe maswali manne. Swali la kwanza utaulizwa kuhusu maisha yako uliyatumiaje. Sasa unapokuwa ulitumia maisha yako kwa kutafuta elimu, bila shaka utakuwa una hoja ya kuwa mimi nilitafuta elimu kwa maisha yangu, kwa hivyo nilitumia maisha yangu kwa kutafuta elimu. Ujana wako je, tunasema kuwa nilitafuta elimu kwa ujana wangu. Lakini hiyo elimu ambayo utasema kuwa ulitafuta ili iwe ndio hoja, sidhani kama itakuwa unasema kuwa ulitafuta elimu ya shule. Lazima iwe pia hapo ndani kuna elimu ya madrasa. Mzangu Islamu, elimu ni istiqama, ani msimamo. Ni uongo mtu kuambia kwa mimi na msimamo wa dini na hana elimu ya dini. Huo ni uongo. Na ni kwa sababu utakuwa na msimamo gani? Lazima uwe na msimamo kwa jambo ambalo walijua, kwa kuwa hili ndio jambo la sawa, ndio sababu umeshikamana nalo na utaka kuliacha. Na iwezekana ukalijua jambo hili sipokuwa kupitia nini? Kupitia elimu. Elimu ndio mirathi an-nubuwa. Mitume wote na manabii wote waliwachia wafasi wao elimu, kumaanisha kuwa atakayechukua elimu hiyo kama alivyosema mtume atakuwa amepata bahati kubwa sana, atakuwa mpata bahati kubwa zaidi. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi lengo letu kubwa katika mada hii na khutba hii ni kueleza umuhimu wa elimu ya dini. Lakini tunakumbusha kwa nini? Kwa sababu huu wakati ambao sasa hivi tuko nao, wiki jana na wiki hii, ndio wakati wa madrasa zafunguliwa. Hasa utapata kuwa sisi tunapoangalia mtazamo wa vipi madrasa zafunguliwa, vile Waislamu hatuangalii wale wasiokuwa Waislamu, Waislamu walivyojiandaa na watoto wao kuwapeleka madrasa. Hii ni tofauti kubwa inaonekana na vile wanavyokuwa wazazi hao hao wanavyojiandaa wakati wa kuwa imefika wakati wa Januari, hasa shule zafunguliwa, sawa wamejiandaa kupeleka watoto wao mashuleni. Utapata mzazi hata hagongi na moyo kwa kuwa sina fees, ama sijamlia mtoto wangu vitabu ama kalamu, ama kama kuna uniform kwenye madrasa uniform, ama labda kuna maandalizi ambayo yatakiwa na nimeambiwa kuwa lazima niyatimize ndio niende nipeleke mtoto madrasa. Moyo haumgongi wala hana wasiwasi kabisa, na kwa jambo hilo ni jambo ambalo atakuwa asipolifanya basi atakuwa ameshindwa kufanya jambo ambalo ni muhimu maishani mwake. Haoni kama ni muhimu hiyo. Tofauti na vile watu huwa wanadundwa dundwa na roho zao. Ya kwa sasa mtoto wake ashamaliza 8 sasa nitakwenda form 1. Vile mzazi halali wala nini hali akashiba wala hakai akakaa vizuri. Vile nda mbio akikopa, akitafuta ma CDF, mabasari, akitafuta misaada, akitafuta michango, almradi ni kuwa mtoto ameenda wapi form 1. Lakini sasa mtoto anatakwenda madrasa, akienda itakuwa ameenda. Sipoenda pia hamna shida. Si anasoma shule. Ni hivyo. Bali kuna wazazi wengi ambao madrasa huwa ni kama kule tu kusukuma wakati. Lakini mtoto wake akionekana sana kuwa mambo yamekuwa ni mawili mbele, ima asome shule peke yake au madrasa peke yake, huwa anaamua kuwa afadhali shule kuliko madrasa. Ndio utapata watoto wengi huwa anasoma ibtidai, ani masomo ya msingi kwa madrasa. Kisha baadaye huko anasoma shule. Akishamaliza 8 tupilia mbali madrasa, nenda boarding. Madrasa tena kwa heri. Atamaliza form 4, akiulizwa kuwa madrasa vipi? Mimi niliwaachia class ya 3 ama class 10. Akiwa hakuwa amejaliwa kumaliza juzu ama ndio atabakia hivyo maishani mwake. Akimaliza form 4, mzazi hafikiri kuwa mlegeshe madrasa. ama labda mfanyie tuition ya madrasa, la, aende university ama college ama aanze kazi, vitu kama hivyo. Sasa mambo haya ndugu zangu Waislamu yanafanya mpaka inakuwa sisi tunaishi katika maisha ya kuwa tunarithishana itikadi hii na imani hii na kasumba hii mbaya, kwa kosa watoto wanainukia wakijua kuwa madrasa ni ule wakati wa kuwa mtu hana wakati ndio asome. Nikionekana kwa kuna jambo muhimu ambalo atakio ulifanye, basi madrasa washana nayo, isipotezee wakati kwa sababu haina maana. Ndio maana yake hivyo. Lakini lao kama tungejua kwa ina maana, haingekuwa mtu akichagulishwa kati ya madrasa na shule anachagua shule anaacha madrasa, ama akichagulishwa kati ya kwenda college na madrasa anachagua nini college anaacha madrasa. Afadhali achague vitu viwili, lakini kusema kwa uchague moja uacha kingine, hiyo ni dalili tosha kwa kuwa hii haina maana na hii ni kupoteza wakati. Hii ndio muhimu kwa kuwa ina faida. Sasa haya ni masala ambayo tunayaona na tunaishi nayo, lakini ndugu zangu Uislamu ni mahatari sana katika dini yetu, kwa sababu Uislamu ni elimu na elimu ndio Uislamu. Sasa bila watu kusoma, ina maana kwa dini hii itakuwa ni yenye kusambaratika na kuisha, na itakosa watu wa kuitetea na kuilinda, kwa sababu dini hailindi kwa panga wala kwa bunduki peke yake wala kulindwa kwa fujo, bali dini yetu ya Uislamu inalindwa kwa kusoma na kwa elimu. Lakini ukisema mimi nitapigana jihad, jihad pia nitaka elimu. Utapigana jihad, utakuwa unapigana jihad ya kufanya nini na hali ya kuwa hiyo elimu, hiyo dini yenyewe haipo kwa sababu watu wa kuisoma. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni changamoto wa kila mmoja wetu aweze kujiuliza nafsi yake kuwa ana mchango gani katika kuimarisha elimu ya dini kwake nafsi yake, kwa boma lake na hata kwa jamii kwa jumla. Walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wa salamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kule kueleza kwa kiwango ambacho nimeeleza umuhimu wa elimu, na tunaposema elimu tukasema kwa tunamaanisha elimu ya dini, sasa tunakuja katika nasaha fupi kwa wale ambao ni wanafunzi. Mwanafunzi anatakiwa anapoenda kusoma dini awe ana malengo, si tu kusoma kama tunavyoona sisi kwa leo. Mtu anaenda madrasa akilizo kuwa unaenda madrasa ili iwe nini, anasema kwa nenda tu madrasa basi nijue kusoma juzu ama. Lakini akilizo kuwa unaenda shule ili iwe nini, anasema kwa iwe niwe pilot, ili niwe engineer, ili nitakuja kuwa mbunge, kwa sababu siku hizo wamesema pia wabunge lazima malize university ama governor ama rais, kwa sababu nimesikia kuwa pia bila hivyo haiendi. Lakini madrasa kilizo kwa ili iwe nini, hana jawabu wala hajui kuwa mustakbal baada ya madrasa ni nini. Bali utapata kuwa kwa wale wenye kufanya kejeli na elimu ya dini, atakwambia kuwa sitaishia tu kuwa muadhini wewe, anili kuonesha kuwa hakuna utakapofika mwisho wako nini, ni kuwa muadhini wa msikiti. Na hii kwanza ni kudunisha kule kuadhini, kuonesha kuwa ni si lolote wala si chochote. Lakini sasa tunapoangalia chanzo cha yote haya, ni kwa sababu ya kufanya jambo bila ya malengo na kufanya jambo bila ya kujua kuwa nalifanya kwa lengo lipi. Ndio sababu Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen kwenye kitabu chake cha Sharhu Hilyat Talib Al-Ilm akaeleza ya kuwa kwa yule mwanafunzi anatakiwa anaposoma kwanza awe ana ikhlas elimu ya dini. Wewe una ikhlas? Na tunaposema ikhlas katika masala ya kutafuta elimu ya dini huwa ina maana nne. Ina maana nne. Maana ya kwanza, antanu ya bidhalika imtithala amrillahi, ni kule kunuia kwa mimi nasoma madrasa ili niweze kufata maamrisho ya Allah, niajue kuwa haya ndio natakiwa niyafate, niyafate, na haya natakiwa niepuke, niepuke. Ilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, antanu ya bidhalika hifdha shariati Allahi, ni kunuia kuwa mimi nasoma elimu hii ya madrasa ili niweze kuhifadhi dini ya Allah, sheria ya Allah, kwa sababu sheria haihifadhiki isipokuwa ni kwa elimu. Jambo la tatu, tanu ya bidhalika himaya ta shariati Allahi, kule kutetea, kuhami na dini hawezi kuihami kwa panga, kwa kuwa mtu ametokeza analeta shubuhat, anaongea maneno ambayo yanawatatanisha Waislamu, kisha wewe ubebe panga kuwa nitakuua. Haifai, inatakiwa umjibu kwa hoja, na hiyo hoja itakuwa si hoja ya chochote isipokuwa nini, ni hoja ya elimu. Kama hukusoma utamjibu kwa nini? Na ndio inasikitisha, kwa sababu napata kuwa kuna baadhi ya ndugu zetu wanaofanya dawa ya dini kwa kufanyia watu ambao wana shubuhati nyingi, lakini wenyewe hawakusoma dini. Na ile jambo tukilizumzia, wakitusikia huwa wanaona kana kwamba sisi tunawakashifu, lakini ndio ukweli. Hawa vijana wengi wanaofanya hii dawa ya Biblia hawakusoma madrasa. Hawakusoma madrasa. Walisoma shule wakafika 8, wengine wakafika form 4, kisha baadaye wakaenda wakahifadhishwa aya fulani fulani kwenye Qur'ani. Alafu wakasoma Biblia sana, alafu wakajitokeza kuwa tayari hao ni mashehe na wanalingania dawa. Lakini ukimwangalia kwa makini historia yake, ya kuwa alisoma madrasa kafika wapi? Hata sadisi ya kufika. Ani masomo ya msingi yenyewe hakufika. Hakumaliza. Kisha yeye hasa ndio eti dai, ani mlinganizi mkubwa wa dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hasa hapa atakuwa analingania kitu gani? Kula hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittabani. Hii dini ambayo ukitaka kuilingania lazima kwanza usome. Na si eti usome shule paka form 4 ujue kizungu. Utapata katika mazungumzo yao anachapa kizungu, lakini akifika upande wa Kiarabu haweza kuongea jumla mbili. Nikawa ni mufida. Hawezi kabisa, kwa sababu kusoma madrasa ataongea nini? Lakini kizungu mashallah anaingiza uzungu mwingi katika nini? Katika mazungumzo yake. Mbona wasiongee Kiarabu? Ni kwa sababu hawawezi kuongea Kiarabu. Kwa sababu hakusoma. Na mengi wanayosema yule ambaye amesoma dini, wakati mwingi anajua kuwa hapo anatumia akili tu, hawatumii elimu ya dini. Ambapo dini ya Kiislamu haitumiki akili peke yake. Lazima akili iwe imejengeka kwa msingi wa elimu ya dini. Si tu akili peke yake. Ya kuwa unajua kumchallenge mtu kiakili akili, lakini hauji kumchallenge mtu kihoja, ya kuwa inaonekana kuwa kweli unatoa hoja ya dini na elimu. Na sitaki nipige mfano, lakini hii ndio shida ambayo inapatikana katika dini yetu. Mzangu Islamu, nazungumza hivi kwa sababu ya kuwa nataka niwahimize kwanza wanafunzi kujua kuwa wanasoma elimu ambayo ni ibada. Wanasoma elimu ambayo ndio dini. Wanasoma elimu ambayo ndio hoja mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na ndio pepo yao. Ama kwa wazazi, elewa ya kukimsomesha mtoto wako dini ina maana kwa unajiandalia mtoto ambaye atajua haki zako na atakutekelezea haki zako, kwa sababu ya kuwa atajua Allah anasema ya kuwa imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahumu ufin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfidh lahumu janaha dhulli min ar-rahma wa qul rabbi rahamhuma kama rabbayani saghira. Haya ni maneno ambayo Allah anaeleza mtoto amfanyie mzazi wake anapokuwa mzazi wake amefikiwa katika hali ya uzeni. Vipi anatakiwa ajue haki za nani? Za mzazi. Kinyume chake utapata kuwa kuna baadhi ya vijana wamesoma na wakasoma mashule, na sasa tunajua kuwa janga kubwa ambalo sahihi linamsumbua waziri wa elimu Kenya hasa ni kuchoma mashule. Na hawa wanachoma mashule si kwa kuwa ni wengine, ni hao hao wanafunzi. Mbona madarasa zisichomwe? Ni kwa sababu pale wanasomeshwa na wanaelewa kuwa hapa tumekuja kusoma, na wana tarbia akhlaqia, tarbia ambayo inakosekana mashuleni. Na wiki jana tulisema ya kuwa miongoni mwa silaha kubwa ambazo zatumika na zinaweza kufanikiwa kupiga ufisadi ni elimu ya dini, wala si elimu ya shule. Kwa sababu kwanza shuleni yenyewe hao walimu wenyewe ni wafisadi. Nataki kutaja ufisadi ambao uko hata katika mawizara na kila kitu. Lakini tunajua kuwa ni kwa sababu ya kuwa watu hawana elimu ya dini na ucha Mungu. Unajua mtu kuacha ufisadi hawezi akaacha kwa sababu ya kuwa atafungwa. Kwa sababu yeye atafanya ufisadi na atajua kuwa ufisadi pia utamlinda akienda huko akipelekwa. Lakini kitakachomfanya mpaka aache ufisadi ni kujua kuwa kuna akhera. na Allah anamgoja muulize. Na Allah hadanganyi wala hawezi akashikua maadvocate wakakutetea hata kama katika batili, lakini wakafanya batili ikawa ni haki. Mbele Allah hakuna. Hasa mtu anapoingiwa na khashia na takwa na imani, hasa hapo utapata kuwa ndio ufisadi unaanza kupungua. Ndugu zangu Waislamu, nadhani kuna mengi ya kusema kuhusu masala haya ya elimu, lakini hapa nimesema inaweza kawa bila shaka angalau imetupa mwangaza kiasi fulani, kwa kuwa ni vipi tumezembea kuhusu upande wa elimu ya dini na tukapea kipaumbele sana elimu ya mashule. Na hapa si kashifu wala sipingi mtu kusoma shule, lakini kile ambacho tunasema kuwa tunasikitikia ni watu kuacha kutilia umuhimu elimu ya madrasa. Sahi madrasa zafunguliwa, hawezi kuona watoto wamechangamkia kwenda madrasa, lakini wakati wa mashule yamefunguliwa utapata info mpya zimepigwa pasi, viatu vimepigwa kiwi, na mashallah begi mpya, vitabu vipya. Lakini wewe angalia watoto wanaenda madrasa vile vitabu vya mwaka jana ndio ende navyo, kalamu anaitafuta tena akitaka kuchukua ile shule, wacha na ile kalamu, mtakwenda kuipoteza. Asichukue kalamu ya shule kwenda na madrasa, hiyo ni ya shule hiyo. Aende kwa madrasa kuulizwa kalamu iko wapi, sina kalamu. Seti hana, ameacha kalamu kwa sababu ni ya shule hiyo. Sasa ni mama ambao ndugu zangu Waislamu, ukiangalia ni masala ambayo yanasikitisha sana, lakini sio ukizungumza, kuna baadhi ya watu wataanza kusema kuna nani ustadhi, kumbe pia yeye anapinga watu wasome shule. Sijasema hivyo na siwezi nikasema hivyo, na wala haifai mtu kusema hivyo. Kile ambacho nimesema na ndio mada yangu ni kuwa yatakiwa tutilie muhimu masala ya kusomesha watoto wetu madrasa, na hiyo ndio elimu ambayo ni muhimu kuliko ya shule. Nikisimamishwa hata mbele Allah nitasema hivyo, elimu ya madrasa ndio muhimu kuliko elimu ya shule. Na sote inshallah Allah atujalie tuweze kujua umuhimu wa elimu ya dini, na inshallah pia tusomeshe familia zetu na jamii zetu elimu ya dini. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Subhanakallahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Akhmi salam.